Kedves hallgatóink! Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Szevasz, Bréko, Bréko, a központ beszél, a forgalom irányító. A lököm, az infót, a mixpult mögül. Kibaszottú fontos munka az enyém. Jobb lesz, ha nem köz belém, mert felemelem a buszi egy árát, vagy lecsökkentem a járatok számát. Tudod, a vállalatnál mögöttem százak állnak, és én vagyok itt, az óriási, eszetlen nagy király. De az ica, az ica, az ica, a nyolcátalánost végzett ica, a jegyáru sítását abba hagyja. Hátra csalogatom a budiba, és meghívom egy túros fagyira. Nem pofázik, hogy harmincan állnak a sorba, mindegyiknek egyenként a kurva anyja. De faszom, a kolbászolott az az öreg tata, az egy biztonsági sár, a húzonnan a faszba. Vén hülye búzeráns bunkó, hogy baszna el a hármas metró. Jó béke minden ellenőrnek, buszsofőrnek, BKV és testvérek, egyesüljetek! Piroskar szalag a bőrötök alányul, megvan-e érvényesítve? Voki-toki, szevasztok geci, itt állok, jönnek a faszopó pitjánert tetvek, mozgó lépcsőn utasok, nesze geci! Baszott nagy a tömeg mindig, de a BKV-ra sajnálják a lét. Beugatnak, visszaszólnak, praktikáznak és fikcióznak. Budvából a repkek így nyomulnak, tiki-taki taktikát árulok itt el, hanem azok a stressznacis, holdjáros, púderes, rocsos rakurpinák. Ha jönnek, s a faszom egész nap feláll, tiszta meg, folyás kis gatyám. Jegyük, bérletjük meg ugye nincsen, szó nélkül meg be sem nyalnak, pláne hogy nem ingyen és bőnyállal. Na meg a sok hüszkös hajléktalan, ki van a picsájuk, s az össze aszalódott nyeszlet faszuk. De legalább ők nem pofáznak, s az utasokkal egyszer-kétszer analizálnak. Lepöködik őket, oda húgyoznak, szarnak, a sok tahó geci tőlük hány ingert kap. Na végre már megint beesett valaki a metró alá, elgázott a halálba, picsába, szevasz. Tiszta pánik, hőbölög a tömeg, úgysem higgunk mentőt időben. Áó, hoki-toki, kapcsolnak! Kire kirepülek csecsemő, rámegyek a busszal vagy kilóusszal. A gyere ide, azt mondd a szemembe, miért nem lehet megfogni ezt a kibaszott kapaszkodót. Tanuljátok meg, hogy itt kapaszkodni kell, ne csak középen szálljátok fel. A többi ajtó meg tisztek van, nem tömeg, ne bámulj, tapasztalt nyugdíjas. Gyere, lyukasz ki a jegyet, találd meg a helyet, mert kanyarodok és felborul a szatron. Jelezzél időben, mert becsukom a szajtot. Bazzek, mi ez a büdös? Egy hadéktalan vöttös fürdőköntösöbb, mi a fasz ez rajta? Szerintem ma már telibe szarta. Voltál volna, ne a betérdén, amikor még folyékony voltál. Ne képzeld a hátsó ülést a hajlékodnak. Kemény ez a munka, a szétbasz az ideg. Búsofőr vagyok, azt nem mindenki te viszek. Váltok ötösbe, kettesbe, mit csinálsz a földön? Barok út, azért nem vagy vagy meg kapaszkodni le. Hányszor szólja csak kutyák miatt, mert a dögött egy gyalog a picsába. Yeah. yeah, give you this groove on the point. Yeah, I'm in the joint, stalking ya, hawking ya. The tribal funkster, bringing to you the fly track that's funky. Styles of flow, get released, deliver it. Yes, I am taking off with the rhythm. Don't violate, you're gonna hate my you know what stuff. You know what? Braves, tomahawk, the good hit. Get lit off the doobie before I float with the motion. The groove's got me running it. Throw it on, break it up, choose it. The doobie feels no joke, no hoax. Yeah, we blow like a river. Chipper punk sucker, and tell me where it's at. Where's it at, y'all? Where's it at? Where's it at, y'all? Where's it at? Where's it at, y'all? Where's it at? Where's it at? Funk dope, yes, no pedalone, yes, that's right, home like that punk, so dope, yeah, danger, stranger, fuck a long ranger, punk is my major, I'll make a wager, beats for the Axe G, T's the Apache, y'all ain't no match G, ain't the hook catchy, I'll hop on my saddle, hear my beats rattle, cattle, wanna know how I end the battle, I ride the rhythm, like a stallion, I snatch medallions, I'm no Italian, cause it's the Reagan, who does all the speaking, one tribal funkster, who freaks it every weekend. See, I got your tomahawk axe. I wait for them to step, then tell me where it's at. Where's it at, y'all? Where's it at? Where's it at, y'all? Where's it at? Where's it at, y'all? Where's it at? Where's it at? I'll tomahawk, y'all, stalk, y'all, spark a peace pipe. Tape punk gets the main type to kick the right joint. I'm always on point. Yeah, step punk, yo, I'll kick your groin. Then I'll tackle ya, I'm spectacular. Fuck Dracula, I rock like Metallica. Better bro, they say I'm incredible. Neck can't collate, but I'm unforgettable. Chief rocker, not a witch doctor. Say you like soccer, pulling out the locker. Here's the scalpel, stay out my war path. Step punk and tell me where it's at. Where's it at, yo? Where's it at? Where's it at, yo? Where's it at? Where's it at, yo? Where's it at? Where's it at, yo? Where's it at? Where's it at, yo? Where's it at? Where's it at, yo? Where's it at? Where's it at, yo? Where's it at? Where's it at? Another interruption. Let me go see who it is. Ron, what's up, man? What? How? When? Where? Oh! Ron, you talk too much. Ron, you talk too much. When people lose their faces,

figyeljetek már, nagyon szkó szól a hangom ebből a mikrofonba. Az érszűkítész. A Spesszőztől. Spesszőztől. Ladies and gentlemen. Rójai György. Hát, hogy leületik mi? Kazán Bandi. És Töcs Laci. Az estefem legbénább műsora a szerdán éjféltől kettőig. Yeah. fix it like a hot beat. Try some, buy some feet, fight for some, take a bite. Pop music, talk about. Pop music, talk about. Pop music, talk about. Pop music, dance to the pop money. At top of the blue team. Gotta listen to the countdown. Gotta play us on the game. Sing it to a hero, sing any, mini, mini, mini, anywhere you wanna go, talk about. Pop music, talk about. Pop music, talk about. Pop music, talk about. Pop music. Krisztusi kor, úgyhogy lassan eljött. Eljött ez a pillanat, hogy a szívünket a kezünkre tegyük. Igen, szívünket a kezünkre tegyük, és a kis dobogását kinyújtott karral egyfajta kis dobosként nyújtsunk felétek, gyerekek. Jön a kívánságok. Hosszú. Fél órája, órája, pankok. Ki tudja, meddig lesz kezdve? Ma különleges kívánság, a vendégeink is kiválhatnak, és megérkezett a stúdióba. Igen. Itt van a világ legszebb nője, és a világ legszebb férfia. Jó estét kívánok. Itt van Römi, aki a férfi eszkortingból, ugye, tehát te talán emlékeztek rá. Römi, mivel kedveskedsz ma? Megtanulsz olaszul, azt halljuk. Miért? Azért tanulok, mert szeretném kiterjeszteni a munkáimat nemzetközi területekre. Úgy érzem, az Európai Uniós csatlakozás az minden iparágat egyaránt fog érinteni. Igen, és ez az escorting. Hát már ez két éves távlat, nemzetközi munka. Egyfajta állandó mobilitást feltételez. Két év, hát kinyílik a határ, euróra átkezd, hát két éve. Én már euróban dolgozom. Történtek-e azóta érdekes férfi escorting esetek? Úgy hallottok, kim voltak Kanadában? Kim voltam Kanadában egy továbbképzésen, ahol egy rövid néhány napos, igazából egy 10 napos program volt. Volt benne konferencia, volt benne egy ilyen túlélő gyakorlat a Niagarán. Ez nagyon érdekes volt, egy amerikai kosárda csapatot kellett egyedül eszkortingolni lefelé a Niagarán egy ilyen szélesebb gumicsónakban. És hát természetesen a végén minden kívánságokat kellett teljesíteni. De hát ez most... De ez normális. Ez teljesen normális. Nem erről szólt a tanfolyam. Túlélő tréning volt, tehát...

Gyönyörű volt, nem is tudtam, hogy nem magyar. Ne, arab, arab, arab. Furcsa. Haruna Rashid. Né. De mi az a Viktor László? Viktor László egy szabadsághős volt, kérlek szépen. Tényleg? Igen, igen, igen. Fekete Észak-Afrika, nem, arab Észak-Afrika felszabadításáért küzdött, és a Casablanca című filmben is a szőke bringát ő nyújja, ő megy el a törpétől, a Humphrey Bogarttól. Ez a zenekar neve akkor? Szerintem ez a csaj neve. A csaj neve? Csaj a szabadságos iránti tiszteletből. Értem, fölvette a nevét Viktor László néven. Aha. Igen. Komoly. Igen. Jó, hát akkor... De a Viktor László az nem úgy van, mint a Túri Lajos, hanem mint a Lajos Túri. Tehát László ja, Viktor. Igen. Ez. Jó. Akkor szerintem jöjjön az én kívánságom. Nem haragszol meg, hogyha félbeszakítalak ezzel, ugye? Tehát... Válaszoljak? Nem, csak hogy mehet-e. Mehet? Te figyelj, hát ketten csináljuk, ez ilyen. Ez így ilyen. Hát gyerekek, akkor küldöm, jó? Tehát én azt gondolom, hogy így vizsgaidőszak végén így szerintem így nagyon jó lesz ez. Mit rögsz? Vizsgaidőszak végén. Vizsgaidőszak van. Vizsgaidőszak végén, utolsó vizsga után így jó meghallgatni ezt a számot szerintem. Ne röhögjél. Nem ezt. Nem ezt. A oldal 3-as. Magic Hand. Folyik rontó. Ez az A oldal 3-as. Church Robi. Mondom, hogy ez az A oldal 3-as. Church Robi. Ez nem igaz. Biztos? Azért esküvőre se vennének meg téged diszkósnak. Don't lose your head című számot kérte, nem? Nem, nem, ez az. Lehet, hogy 4-es? Hallgassunk vele. És büntesd meg magad. Nem. Fordíts meg. Így vizsgaidőszak végén. Jó ezt így meghallgatni, nem srácok? Neki a dolgozunk. Így kilöccsent a VBK-t, tudod, amikor neki álltak volna támadó állásba. Robi, nem. Párizsi? Magyarázd már meg neki. Nem ér, adj ide a lemezt. Nem ér. Ez nem... Ez az Estefem legbénább műsora most. Csücs, Robi! Robi, mondd el azért, hogy ezek hogy vannak nálad. Esküszöm, az van elérve, hogy 3-as. Kaptam egy ilyen utasítást a Páhótól, hogy az A oldal 3-as számot tegyem fel. Szerinted ez melyik? Az A oldal 3-as számot. Jó van, robot, maradj. Ne, nem akartam beszólni. De erre te mit mondanak? A oldal 3-as, nem? Terminus vagyok. Ellenőrzöm a varatokat. A oldal 3-as. Hármas, de tényleg ezt jó a nyálas szart? Azt. Azért mondom, hogy nem a fiúknak megy, de te nem értetted, mert te hülye vagy. Jó. Ez az? Mutasd? Ez. Na adjuk már meg a módját Robi a távó kívánságának, nem? Nem, szóval, mert te nem érted. Miért? Tehát nem, nem a bort kilöttyintő fiúknak szól ez a dolog. Hanem? Tök mindegy. Vége van a vizsgaidőszaknak, és egy év szerelem következik. Király! Left. Nekem valahogy összejött végül. Én gyorsan, én, bár jó. Nem akartam eredetileg egy szót sem szólni. Gondoltam, majd a zene beszél helyettem, és úgy sincs rám olyan nagyon sok idő most már, igaz, így éjfél tájban. De mondjad csak. Nem, szerintem tényleg beszéljen nem. Helyettem a zene. Indítsuk is el, Robi. Aj, de szép. Igen, én ezzel kívánok nektek jó éjszakát. Sziasztok. Shine. The window whispers and the clouds don't seem to care. comes before the sun is born, to a hazy afternoon in May. Nature's got me high and it's so beautiful, yeah, yeah. I'm with this deep eternal universe, from death until rebirth. You know that this corner of the earth is like me. Hát egy kicsit gyors az eleje. Ne, jó, az jó volt, csak a vége volt lassú. Uh-huh. Na, kinek a mi? Na, hát akkor én úgy gondolom, hogy mivel hogy kiérdemeltem ma ezt a Csöcs Robi nevet, úgyhogy nem tudom, még folytatni. Nem. Tapsoljuk meg Csöcs Robi. Legjobb csávó. Komolyan. Behoztam ide a gitáromat, és akkor gitároznak nektek egy számot. Na, ne haragudj már! Robi nagy vagy, ezt olvasom a 0-39-986-986 egyik elhaló. Robi nagyon komoly, de hogy nem hiszem el, hogy gitár mellé egy zenekart is be... Rindult a Giga meg Funk. Ez így éveszhető, ahogy olvasod egyébként. És tudom, olvasod. Na, nagyon bejön! Az a lényeg, Robi, király vagy. És akkor az itt inkognitóban lévő kívánság a következik. Meg akarsz szólalni? Ez így úgy itt, hogy most így két kívánságod lesz? Hogy... Nem, az nem Strómannak hoztam. Jó, csak kérdezem. Sziasztok! Úgy gondolom, hogy... Hosszú lesz? Igazából teljesen rövidre fogva. Kiválasztottam egy olyan zenét, ami szerintem mindannyiunkat napfényes Itáliára fog emlékeztetni. Halljuk ezennel Mina Celentano. Ezzel szeretnék nektek jó éjszakát kívánni. Jaj, halljuk. Ne, jó volt, jó. Jó, ne, első nem volt rossz. Ez műsorán nem volt. Io direi quasi prevedibili e sempre uguali. Sono fatti tutti così gli uomini e l'amore. Come vedi tanti aggettivi che si incollano su noi, dai che non siamo poi cattivi. Tu non sei niente male, parli bene, mi sorprendi quando tiri fuori.